NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De FIOD heeft in de omgeving van Groningen 3 mensen aangehouden. Die worden verdacht van fraude met aardbevingsschade. Ze kregen in totaal zo'n 200.000 euro aan subsidies en vergoedingen. En hadden die aangevraagd met vervalste documenten. Bij invallen zijn telefoons en harde schijven in beslag genomen. Wie iets koopt en achteraf betaalt, krijgt voortaan altijd een leeftijdscontrole. Minderjarigen mogen geen gebruik maken van diensten als Klarna en Riverty. Maar dat doen ze vaak wel, omdat de leeftijdscontrole makkelijk te omzeilen is. Ze komen daardoor soms in financiële problemen. Het OM heeft de zaak over het afschieten van een wolf in Wapse in Drenthe geseponeerd. Vorig jaar viel een wolf een groep schapen aan en de schapenhouder werd ook gebeten. De politie schoot het dier dood. Dierenorganisaties deden aangifte, maar het OM doet er niks mee. En tweevoudig toerwinnaar Jonas Vingegaard gaat eind volgende week van start in de Tour de France. Ook Wout van Aert is erbij, meldt hun ploeg Visma Leasebike. Hun deelname was onzeker door zware valpartijen. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Er staat file op de N9 in Noord-Holland van Den Helder naar Alkmaar tussen Sint Maartenzee en Schorel door werkzaamheden. Vertraging is een kwartier. Verder rijdt het langzaam op de A325 bij Arnhem. Van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek heb je een half uur vertraging tussen Elde en Westervoort. Er is een rijstrook dicht daar. En op de A76 in het zuiden van het land is het oponthoud een kwartier van Geleen naar Heerlen voor de grens met Duitsland. Dat komt door een grenscontrole. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland. Sophie Derksen. Welkom bij Bureau Buitenland. Straks een bijzonder verslag vanuit Idlib in het noorden van Syrië. Het is een van de weinige delen van het land waar de Syrische regering niet de macht heeft. Uit dat zwaar bevoegde gebied komen maar nauwelijks verhalen naar buiten, maar onderzoeker en Arabist Rena Netjes is er net geweest. Intussen begint Italië vandaag aan de eindexamens, maar we beginnen bij de vraag waarom er steeds meer Chinezen via Ecuador proberen naar Amerika te komen. Het is tijd voor Buitenland. We gaan de grens over. Ecuador has now suspended visa-free travel for Chinese citizens, blaming a worrying increase in migratory flows from China. Officials say the South American country has become a key transit point for thousands of Chinese migrants headed to the U.S. southern border. Duizenden Chinezen proberen via Latijns-Amerika naar de Verenigde Staten te migreren. Het aantal Chinezen dat die poging waagt neemt het afgelopen jaar enorm toe. En velen van hen beginnen hun reis naar de VS in Ecuador. Maar dat land heeft er nu genoeg van. In Latijns-Amerika zit correspondent Boris van der Spek en in China correspondent Anouk Eigenraam. Welkom allebei. Boris, om met jou te beginnen. Vertel, waarom hopen zoveel Chinezen nou juist via Ecuador de VS te bereiken? Nou, dat heeft twee redenen. Dus allereerst het visum. Hè. Dat was voor eerst niet nodig om een visum te hebben om op Ecuador te reizen en vervolgens door te gaan richting de VS. Dat is nu dus wel het geval. Interessant is dat het enige andere land in Zuid-Amerika dat het nog toestaat dat mensen zonder visum komen Suriname is. Dus wie weet wat daar gebeurt. Maar de andere reden is geld. Men kan vervolgens beginnen aan de tocht richting de VS. En dat is dan vaak de goedkoopste tocht. Wandelen richting de Darien Gap. Dat is die kloof in Panama tussen de grens in Panama en Colombia. En vervolgens richting de VS doortrekken. Ja. Dus het zijn vooral de wat armere Chinese migranten die route nemen. En het is ook een heel riskante route, hè? Want Ecuador is natuurlijk nog best wel ver van de VS. Hoe ziet die route eruit? Hoe gevaarlijk is die? Nou, vanuit Ecuador trekken mensen dan door Colombia richting die Darien Gap. Daar is het golfkartel uit Colombia, heeft daar de macht. Kijk, in principe als je geld hebt, dan kan je er overal wel doorheen komen. Er zijn inderdaad enorm veel risico's op de route. Maar het is inmiddels ook zo een veelgenomen route dat er ook een heel handelsnetwerk bestaat uit smokkelaars, georganiseerde misdaad, mensen die mee proberen te verdienen aan die migratie. En op die reden zijn de veiligheidsrisico's wel iets minder als je zo lang je betaalt. Maar goed, op het moment dat je minder geld hebt, en zoals ik zei, het zijn met name de wat armere migranten uit China die deze route nemen. Ja, dan zijn er grote risico's. En met name die Darien Gap, daar gebeuren hele nare dingen. Want, wat gebeurt daar? Nou, met name seksueel geweld is daar de afgelopen tijd enorm toegenomen. Vooral aan de kant van Panama, waar de georganiseerde misdaad minder grip heeft. Kijk, zij zijn erbij gebaat om het een veilige route te houden, zodat ze eraan kunnen verdienen. Maar aan de andere kant, dus aan Panama, daar zijn meer kleinere bendes actief, onder meer in die jungle. Ja, en seksueel geweld is volgens mensenrechtenorganisaties op die route enorm toegenomen. En om hoeveel Chinezen gaat het bij benadering, Boris? Ik bedoel, die mensen die dus via Ecuador de oversteek proberen te wagen. Nou, relatief, als je het vergelijkt met de mensen bijvoorbeeld uit Venezuela of uit andere Zuid-Amerikaanse landen, vallen de nummers nog mee. Het is vooral de toename die heel erg opvallend is. Sinds 2023 gingen er 66.000 Chinezen naar Ecuador. Maar slechts 34.000 werden geregistreerd als dat ze vertrokken. En dat betekent volgens Ecuador dus dat zo'n 32.000 Chinezen, ja, op een illegale manier vertrokken en waarschijnlijk dus die migratieroute nemen. Je hoort het ook in de Darien Gap, waar tegenwoordig zo'n 3.000 Chinezen iedere maand doorheen gaan. Dat is relatief nog weinig, maar vergeleken met eerdere jaren is het wel een enorme toename. Ja, Anouk Eigenraam, correspondent in China, je hebt meegeluisterd. Chinezen leggen dus deze gevaarlijke route af naar de VS. Steeds meer Chinezen doen dat. Waarom willen deze mensen graag weg uit China? Wat hoor jij daarover? Ja, je kan dit echt zien als een gevolg van de Chinese economie, die gewoon niet meer zo groeit. Eigenlijk sinds COVID natuurlijk, sinds de pandemie. Daar heeft China heel veel last van gehad. Mensen waren waarschijnlijk toen ook al van plan om te vertrekken. Maar ja, konden dat uiteraard niet door de strenge reisrestricties. En het land zat op slot. Maar je ziet dat heel veel, kleine ondernemers en de armere middenklasse, zo kan je het eigenlijk zien in China. Die zijn bijvoorbeeld werk kwijtgeraakt. Kunnen geen baan vinden. Er is heel veel jeugdwerkeloosheid. Er is deflatie, er is een flinke vastgoedcrisis al jaren. Dus mensen hebben ook nog spaargeld verloren. Nou ja, dat brengt hun allemaal tot de conclusie van dan moeten we het elders gaan zoeken. Mm-hmm. En tegelijkertijd zou je het ook kunnen zien als een signaal van het politieke klimaat. Hè? De politieke repressie is ook echt flink toegenomen de afgelopen jaren. Ja. En dat hoor ik zelf ook van met name jonge Chinezen die ik spreek in China en in Peking. Die willen ook weg. Die maken ook plannen bijvoorbeeld om naar het buitenland te gaan studeren of te gaan werken. En ze horen het van eigenlijk al hun vrienden en kennissen dat het een beetje een uitzichtloze situatie is op dit moment in China. Mm. En dat ze gewoon liever ergens anders willen vertoeven. Ja, en probeert de Chinese staat op haar beurt nou nog te voorkomen dat zoveel mensen dus vertrekken? Ja, zeker. China heeft sowieso strenge regels voor mensen, Chinezen, die naar het buitenland willen. Je kan eigenlijk alleen een uitreisvisum voor langere tijd krijgen als je bijvoorbeeld een baan hebt met echt een aanbod. Of een studie, dat je kan bewijzen dat je ergens gaat studeren. Dus dat is al heel strikt. Vliegtuigmaatschappijen zijn ook bijvoorbeeld ook verplicht om daarop te controleren dat als Chinezen naar het buitenland reizen, dat ze ook een retourticket moeten hebben. Maar ja, goed, ja, de mensen die deze plannen hebben, hè, die kopen vervolgens gewoon een retourticket. En dat is dan moeilijk om daar weer op te screenen. Maar er zijn natuurlijk nu bekende plekken, grensplaatsen, waar mensen dan bijvoorbeeld naar vliegen of bekende landen. En dan zie je dat bijvoorbeeld de immigratie extra gaat praten met die mensen en soms mensen tegenhoudt. Dus dat is één ding. Er is ook heel veel informatie verspreid op sociale media. Dus denk aan TikTok en dat soort dingen. Over de smokkelroutes die je kan nemen. Dus namelijk, hoe moet je dit doen? Wat zijn je contacten? Wat zijn goede plekken waar je de grens kan oversteken? Nou ja, daar is de Chinese overheid afgelopen tijd ook mee begonnen om dat flink te censureren. Ja. Dus als je dan bijvoorbeeld op TikTok wil zoeken, nou ja, nu op Ecuador zal je niet meer tips krijgen over kom hier naartoe voor deze plaats, maar gewoon toeristische informatie. Ja. Boris, even terug naar jou. Want Ecuador heeft in reactie op dit alles dus deze week besloten om visa's met China voorlopig op te schorten. Je noemde dat al even. In hoeverre gebeurt dat nou ook onder druk van de Verenigde Staten, die kampen met grote migratieproblemen aan de eigen grens? Nou, daar is officieel niks over gezegd, maar het is heel aannemelijk dat er wel sprake van is, die druk. Kijk, de VS zit natuurlijk in een verkiezingsjaar waarbij migratie vanuit de Zuidgrens eigenlijk het belangrijkste thema is. Je ziet dat in Centraal-Amerika, waar ook veel mensen richting de VS vertrekken, dat daar heel veel mee wordt samengewerkt. Er wordt ook geïnvesteerd in die landen om te zorgen dat mensen niet vertrekken. Maar goed, verder in Zuid-Amerika, Ecuador dus, Colombia, Venezuela in mindere mate vanwege de ideologische verschillen. Maar met die landen wordt ook geprobeerd samen te werken om alles te doen om die migratie te stoppen. Ecuador heeft tegenwoordig een iets rechtsere president die ook veel veiligheidsproblemen heeft. Dus daar kan de VS ook een beetje bij helpen. En de kans is toch wel heel groot dat er hier druk is uitgeoefend op de regering. Die heeft gezegd van doe iets aan die Chinese migranten, want die zorgen ook voor problemen aan onze grens. Ja, en Anouk, tot slot, dat die Chinezen dus uitgerekend naar de grote concurrent Amerika vertrekken, het lijkt me dat dat ook het met name gevoelig maakt voor de Chinese overheid. Oh, absoluut. Dit is natuurlijk voor Peking echt uitermate pijnlijk. Hè? Ik bedoel, China schildert Amerika al jaren af als een soort van antichrist. Het is een grote economische en politieke concurrent. Amerika is heel gevaarlijk. Er wordt er steeds in staatsmedia verhaald over alle schietpartijen. Nou ja, dat mensen er dus toch naartoe willen, Chinezen, vinden ze uiteraard echt niet leuk. Dat is echt extreem gezichtsverlies. De overheid is ook net vorige maand weer begonnen met de VS om mensen te repatriëren. Dus om te gaan samenwerken. Dat was een tijdje opgeschort. Toen Nancy Pelosi naar Taiwan ging, en dat vond China ook niet leuk. Maar daar zijn ze weer mee begonnen. Ja, als mensen dus terugkomen, dan krijgen ze bijvoorbeeld een boete. Kunnen ze hun paspoort verliezen. Het wordt dan ingenomen en dan worden ze heel streng gemonitord. Ja, dus dat is ook niet echt heel grappig. To put it mildly. Intussen blijven dus heel veel Chinezen het proberen Amerika te bereiken via Ecuador. Over die situatie Latijns-Amerika-correspondent Boris van der Spek en China-correspondent Anouk Eigenraam waren dat. Dank allebei. Luister Bureau Buitenland ook via onze podcast. En we gaan naar het noorden van Syrië, naar de provincie Idlib. Het is een van de weinige plekken in het land die niet in handen is van de Syrische president Assad. We horen hier weinig over dat gebied, ook omdat het lastig is om er toegang te krijgen. Arabist en onderzoeker Rena Netjes, lukte dat wel? Welkom Rena. Je bent dus net terug uit het noorden van Syrië. Je hebt verschillende plekken bezocht, maar je was dus ook in die provincie Idlib, aan de grens met Turkije. Waarom wilde je juist ook daar naartoe? De laatste tijd zijn er nogal demonstraties, grote demonstraties tegen het regime daar. Ik noem het toch maar even regime. Dat is Jolani, een Hayat Tahrir al-Sham heet dat. Dat is een gematigde vorm, of hij is wel afgedwaald van Al-Qaeda. Hij was eerst lid van Al-Qaeda en hij probeert nu heel pragmatisch toch te hervormen. Maar dat gaat heel veel inwoners lang niet ver genoeg. En zij willen af van dit toch wel streng islamistische regime. En daarom gaan ze de straat op. Mm-hmm. Dat speelt dus in die provincie, noordwestelijke provincie, tegen de grens met Turkije. Geldt als een van de weinige gebieden waar Assad niet aan de macht is sinds het begin van de burgeroorlog in Syrië. Niet iedereen komt daar zomaar binnen. Hoe kreeg jij als westerse onderzoeker toegang? Ja, dat klopt. Ik moet zeggen dat ik al 8 jaar op allerlei deuren klop en met mensen koffie drink enzovoort. Hè, om dat voor mezelf te regelen. Maar nu had ik niet gedacht dat ik het zou krijgen. Want omdat er juist al die demonstraties zijn en ik post die ook. Of ik meld dat ook op sociale media. Dus ik dacht, nou, het gaat me vast niet lukken. Wat ik heel graag wilde ik eigenlijk al een tijdje. Er zijn 3 christelijke dorpen daar in Idlib. En die wilde ik heel graag bezoeken. En ik dacht, er zijn meer ruïnes en misschien maar een paar mensen. Maar ik wilde dat graag met eigen ogen zien. En bovendien de sfeer proeven in Idlib. Om naar die demonstraties te gaan. Ja. Dat zou iets te gevaarlijk zijn. Dat wilden we eigenlijk wel. Maar iedereen raadde ons heel sterk af. Ook omdat die demonstraties nogal hardhandig worden neergeslagen. Kijk, en ik wil heel graag dingen onderzoeken. Maar misschien niet tot het uiterste gaan. Hè? Ik wil nu ook niet daar vastgezet worden of zo bijvoorbeeld. Maar je vertelde over die groep die daar nu aan de macht is. Kun je dat nog iets meer inkleuren? Wat is dat voor een beweging? Ja, dat Idlib zelf was niet zo streng islamitisch, maar omdat dus eerst ISIS en daarna Al-Qaeda daar naartoe is gekomen. Naar Idlib? Naar Idlib, al bijna 10 jaar geleden. En daar ook een aanhang bij. En ze krijgen geld vanuit Golf. Niet de regeringen, maar individuele donors. En dat gebeurt nog steeds. En ze zijn heel erg tegen Assad natuurlijk. Maar hebben ze zich daar gezetteld. En eigenlijk hebben ze de gematigde oppositie hebben ze eruit gewerkt daar op Idlib. Dat is de afgelopen jaren allemaal gebeurd. Maar dat wil niet zeggen dat al die inwoners dus daarmee eens zijn. Dus die gaan vervolgens weer de straat op. Tegen deze groep. Ja, die willen gewoon een meer democratisch systeem daar. Maar er worden elke vrijdag worden mensen opgepakt, activisten. Dus die gaan met groot risico de straat op. En dan moet ik wel erbij zeggen. Ondanks dus dat streng islamitische systeem, regime, is het wel beter dan Assad-regime. Ze zetten geen mensen in die mate, in die grote getallen vast dan Assad. Dus nog steeds komen daar wekelijks mensen uit Assad-regime aan. Mensen vinden het daar toch een stukje veiliger dan bij Assad. Ja, want dat is, begrijp ik, een van de dingen die jou dus het meest opviel tijdens dit bezoek. Mensen die eerst weggevlucht zijn uit dit gebied vanwege IS of Al-Qaeda toen, die komen dus nu, ondanks dat er nu weer een vrij strafregime is, weer terug naar Idlib. Waarom? Wat hopen ze daar te vinden? Ja, dus zelfs christenen. Dat was voor mij ook nieuwe informatie. Dat had ik niet meegekregen van buiten Syrië. Want leg uit, waarom is dat zo frappant? Omdat Jolani oorspronkelijk uit Al-Qaeda komt. De leider van deze beweging die van deze beweging aan de macht is. Ja. Ja. Ik had trouwens ook een interview met hem aangevraagd en dat heb ik niet gekregen. Maar nu gaan de geruchten dat hij ziek is. Ik weet niet of het waar is, maar dat heb ik dus helaas niet gekregen. Maar ik was al lang blij dat ik er wel in mocht. Mm-hmm. Maar waarom vond jij het opmerkelijk dat er dus christenen ook nu weer in Idlib zijn? Ja, er zijn dus 3 christelijke dorpen. Yaqubiya, Al-Qunea en Jededa. Boven Jisr al-Surur, dat is in het westen, op het platteland van Idlib in het westen. Mm-hmm. Daar zijn we geweest. En toen hebben we daar gesproken. Nou, ze hadden allemaal christenen opgetrommeld. Er waren ongeveer 30 mensen daar. En toen vertelden ze, vanochtend zijn 3 mensen uit Aleppo. Dus uit het regimegebied. Dit is allemaal ten westen en ten noorden van Aleppo. Zijn uit Aleppo aangekomen. Maar deze mensen slapen nu nog. En die moeten even bijkomen van hun reis. Door de frontlinies heen met smokkelaars. Mm-hmm. Maar hier zijn ook nog 3 andere mensen. Die net 1 was 2 maanden geleden teruggekomen. En de andere 2-3 maanden geleden. En daar heb ik interviews mee kunnen doen. Zij zeggen de economie in regimegebied is zo slecht. Mensen kunnen niet overleven. Hier in Idlib hebben we in ieder geval nog wat land. En dat hebben ze ook teruggekregen. Daar heeft dat HTS... die regering van Jolani die heeft daarvoor gezorgd dat ze het land meteen terugkrijgen. Huizen wordt soms wat moeilijk omdat een groot tekort is. Een enorme woningcrisis in oppositiegebied. Want daar zitten heel veel mensen uit de rest van Syrië. Allemaal gevlucht voor Assad met name. En niet alleen voor Assad, ook voor die Koerdische milities trouwens. Heel veel Arabieren. Maar dan zijn ze ook bezig. Dan duurt het meestal 2-3 maanden voordat ze een huis ook terugkrijgen. Maar dat is wat lastiger. Maar zij zeggen van, nou, als wij ons land terug hebben, dan kunnen we in ieder geval gaan verbouwen. Dan kunnen we voor ons eigen eten zorgen. En dan kunnen we wat geld verdienen. Maar in Aleppo is het zo slecht. Mm. Er is haast geen water, er is haast geen elektriciteit. Dat dus christenen teruggaan naar dat gebied waar een streng islamitisch regime heerst. Mm. En dat vond ik wel opvallend. En het gaat niet om heel grote getallen. Maar ze zeiden afgelopen jaar toch een paar dozijn mensen terugkomen. En dat ze überhaupt terugkomen. Oh ja, en ze hebben een kerk ook gerestaureerd. Assad had die gebombardeerd. En door de aardbeving was er ook nog schade opgelopen. Maar bijvoorbeeld, ze mogen aan de buitenkant niet een groot kruis erop zetten. Of ze mogen niet de kerkklokken luiden. Nee. Maar ze hebben wel elke dag dienst. En dan komen er 100 mensen in die kerk. Dat vond ik wel opvallend. En je zegt dus opmerkelijk, ook deze mensen denken dus een veiliger heen komen te vinden in Idlib, in die provincie, nu bestuurd door die radicaal-islamitische groep. Ja. Veiliger dan onder Assad's regime. Assad op zijn beurt lijkt te slagen in zijn poging om internationaal weer mee te mogen doen. Syrië is weer onderdeel van de Arabische Liga, om er iets te noemen. Maar hij regeert dus nog steeds met harde hand, blijken ze ook de verhalen die de mensen jou daar verteld hebben. Ja, het klopt. Het zuidelijke en middendeel heeft Assad in handen. Met steun van Iran en Rusland natuurlijk. Maar ik ben ook naar het gebied geweest dat ten noorden van Idlib ligt. Dat is oppositiegebied waar dan niet een streng islamitisch regime is. Maar daar heb je wel corrupte brigades. ambassades, niet allemaal, maar een aantal. Maar ondanks dat komen daar mensen aan, ook uit Assad-regime. We waren in één plaats, Jarablus, waren gisteren, de dag ervoor, zeiden ze gisteren, waren 700 mensen aangekomen in één dag met bussen. En waarvoor waren die gevlucht? Hetzelfde verhaal. Allemaal armoede. Het is zo slecht in het Assad-gebied dat ze hopen daar dat de economie een beetje beter is, dat wat meer solidariteit is. Maar is het met name economisch of is het ook de onveiligheid onder het regime? De jonge mensen, vooral jonge jongens, vluchten omdat ze niet de diensten in willen bij het Assad. Maar ook oudere mensen vluchten en vrouwen en kinderen, omdat het economisch dus zo enorm beroerd is. Mm. En een ander ding wat zo opvallend is, er is niet alleen dat mensen aankomen uit Assad-gebied en uit Noordoost-Syrië, waar ik het vorige keer over verteld heb hier. Van die Koerdische milities, maar ook verplichte dienstplicht voor meisjes en jongens. Ook uit Turkije komen Syriërs naar dat gebied. En zelfs in investeerders, dat was ook voor mij eigenlijk helemaal nieuw, dat mensen, dat Syriërs die in Turkije een fabriek hebben of een zaak in Istanbul, Gaziantep, dat ze hun fabriek hebben gesloten. En nu denken van, nou, dit gebied is weliswaar heel klein. Hè, 200 kilometer en 30 kilometer diep, soms zelfs iets minder. Maar wij vinden het veilig genoeg en we willen graag in ons eigen land zijn. En wij hebben in Turkije is het ook niet zo heel gezellig meer voor Syriërs. Hè, nee. Discriminatie en zo. Wij komen terug naar Syrië en we gaan hier een fabriek neerzetten. De arbeidslonen zijn wat goedkoper. Mm. De andere kosten zijn wat goedkoper. En wij troffen dus heel veel fabrieken aan. Het zijn niet eens kleine getallen, maar honderden. Terwijl de situatie in Idlib dus ook niet heel stabiel is, als ik je goed beluister. Want er wordt dus gedemonstreerd tegen die radicaal-islamitische groep die daar de macht heeft. Wat hopen de mensen daar te veranderen? En denk je dat er inderdaad ook een ander regime zou kunnen komen? Nou, ik denk wel dat ze druk op Jolani kunnen zetten. Want Jolani, de leider van die HTS en de daarbij horende Salvation Government noemen ze dat. Dus reddingsregering. Hij ligt natuurlijk onder druk vanuit Assad en Rusland, die Idlib nog steeds dagelijks bombarderen eigenlijk. En waarbij dan burgers omkomen. Hoor. Niet strijders, maar burgers aan die frontlinies. Maar hij ligt natuurlijk ook onder druk van westerse landen. Dus hij probeert zijn beeld enorm op te poetsen. En dat hele verhaal met die christenen zal daar absoluut mee te maken ook hebben. Mm. Maar goed, het is voor de christenen wel goed dat dit gebeurt natuurlijk. Mm. En de mensen daar, ja, die Syrische revolutie is al sinds 2011 bezig en ze weten niet van ophouden. En ze gaan gewoon door. Ja, wel heel moedig, hè, met alle risico's van dien. En ze proberen toch Jolani te dwingen dat hij gevangenen vrijlaat en dat hij echte hervormingen doorvoert. En ze willen hem eigenlijk weg. Ze willen een andere regering. Daar komt het in het kort op neer. Ja. En intussen zijn er dus ook nog steeds acties, bombardementen van het Syrische regime op het gebied. Ja. Een spannende toekomst daar. Dank je wel, Rena Netjes, voor je komst en je verhaal over Idlib, die provincie in het noorden van Syrië. Buitenland. Uitgelicht. Notte prima degli esami, notte di polizia. Certo qualcuno te lo sei portato via. Ja, dit is het lied van de nacht voor de examens. Want dat is in Italië een belangrijk moment in de volwassenwording. En die eindexamens zijn net van start gegaan in Italië. 500.000 scholieren zit op dit moment te ploeteren. Daarover is aangeschoven Italië-kenner op onze redactie, Sonja Pleumekers. Welkom, Sonja. Dank je. Voor iedere scholier zijn eindexamens natuurlijk spannend en belangrijk. Wat is er nou anders aan die examens in Italië? Ja, ze zijn inderdaad wel heel spannend en er wordt heel erg naartoe geleefd, zoals we in het liedje net konden horen. Dat gaat over de nacht voor de examens. Waar wij in Nederland meer keuzevragen mogen beantwoorden, is dat voor de Italiaanse scholieren heel anders. Zij moeten in 6 uur lang eigenlijk een tekst schrijven waarin ze zoveel mogelijk van hun kennis en hun kunde in kunnen stoppen. Ja. En het moet ook nog een beetje origineel zijn, want het moet ook leuk blijven voor de leraren om het te lezen. En dan na die schriftelijke examens komt ook nog een mondeling examen, waarin ze dus voor een commissie van docenten, externe docenten en hun eigen docenten een stelling moeten verdedigen en opnieuw dus moeten vertellen wat ze allemaal weten. Maar het is dus een soort gigantisch essay naar eigen inzicht, ja. Dat examen. Dat wordt als vrij moeilijk ervaren, begrijp ik. Voor sommigen zelfs reden om met diploma's te frauderen. Ja, dat is deze week naar buiten gekomen. Helaas voor de scholieren die het blijkbaar te moeilijk vinden. Die hebben een omweg gevonden via privéscholen. Die een manier bieden om eigenlijk een diploma wordt weg te kopen. Want ze schrijven zich in op die privéschool. Daar betalen ze dus geld voor. Dat doen ze vlak voor de examendatum. En zo kunnen ze dan dat examen dus halen. Dat is ontdekt doordat er ineens in bepaalde regio's heel veel meer studenten waren vlak voor de examens. Hmm. Dat viel een beetje op. Want waarom zit er in de eerste paar jaar van een opleiding minder studenten en in het laatste jaar ineens heel veel? Dus ze zijn scholen gaan onderzoeken en in 47 van de 70 onderzochte scholen vonden ze hele gekke dingen. Zoals docenten die er überhaupt niet zijn. Dus er wordt wel de impressie gewekt dat er onderwijs gegeven wordt. Maar dat onderwijs is of heel slecht of er eigenlijk gewoon niet. Dus dat diploma is dan ook heel weinig waard. Ja, er wordt dus vals gespeeld op toch een vrij grote schaal voor zo'n veelbegeerd Italiaans schooldiploma. Ja. Wat wordt daar dan tegen gedaan? Daar wordt nu in elk geval door de minister van Onderwijs heel erg kritisch op bekeken wat ze daaraan kunnen doen. En wat in elk geval het eerste plan is dat er veel beter geregistreerd wordt. Welke studenten er dus, of scholieren eigenlijk moet ik zeggen, op die school zitten. Dat moet via een elektronisch register. En dat is dan ook weer onderdeel van het coronahulpgeld, waarbij alles meer elektronisch en meer gedigitaliseerd moet worden. Dus de hoop is dat als het in een digitaal register goed geregistreerd staat, dat het frauderen ook een stuk ingewikkelder gaat worden. Dankjewel, Sonja Pleumakers, over die fraude dus met Italiaanse schooldiploma's. Ze beginnen vandaag in Italië aan de eindexamens. Meer buitenlands nieuws vindt u zoals altijd op nporadio1.nl of in de app onder Bureau Buitenland. Dit was het voor vandaag. We zijn er morgen weer. Straks krijgt u het journaal en dan hoort u dat Mark Rutte zeker is van de NAVO-topfunctie. Nu de Roemeense kandidaat zich terugtrekt, lijkt de laatste horde genomen. Dat is straks in het journaal. Daarna Jurgen van den Berg met Villa VDB, zoals altijd. Wij zijn er morgen weer. Tot dan. NPO Radio 1 podcast. Ooit een normaal mens ontmoet? Psychiater Jim van Os wil dat we stoppen mensen met geestesziekten in hokjes te stoppen. Eva Koreman spreekt met hem in het Marathon-interview. Het Marathon-interview, een podcast van de VPRO voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Welke klus je ook gaat doen, vele machines maken licht werk. Nu bij Hubo 25% korting op Stanley FatMax V20 accugereedschap. 50 dikke machines op één accu. Snoerloos klussen? Hubo, de bouwmarkt die echt helpt. Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam bestaat 175 jaar. Daarom vanaf 1 juni snakken naar Boijmans. Het voor verbouwing gesloten museum gaat 5 weken open. Koop nu je kaartje voor deze vrolijke kunsttoer via boijmans.nl. In Soedan heerst een bloedige oorlog. Miljoenen families zijn op de vlucht. Kijk niet weg, kijk om. Cordate geeft noodhulp en bouwt mee aan vrede. Help mee en geef nu op cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen. Eliza was here. Unieke vakanties. Weg van de massa. Ontdek nu het aanbod unieke vakanties op elizawasheer.nl. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile. Veel vrouwen voelen zich onveilig, op straat en in het openbaar vervoer. Nemen we de veiligheid van vrouwen wel voldoende serieus? Er wordt helemaal niet gekeken naar verschillen tussen mannen en vrouwen. En ja, dat vind ik eerlijk gezegd bizar. Dus vrouwen hebben een hele andere behoefte aan toezicht dan mannen. Ja. Pointer, vanavond om 8:55 bij Caro NCRV op NPO 2. Beleg bij Bridgefund en ontvang tot 5,25% vaste rente.